Dus we gaan nog even kijken daar. Dan denk ik, oh ja, maar dat gaan we dan anders doen. Want kijk, het is hier afgelopen. En ik weet zeker dat iedere keer als ik me omdraai, dat ik dan nog weer een heel leuk gesprek kan hebben. Maar ik ben ook een beetje moe en ik ga nog iets anders doen. Dus later gaan we dan nog weer een keer wel wat uitzetten. Maar we weten nog niet wanneer. Dus ja. Here's the reason why. Nou, hier is de reden waarom. Ja, het is gewoon klaar. En dus blijf lekker luisteren naar Radio Paffepoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.